قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون دا تخويف اخروی نفس اللہ دلائل عقلیہ ذکر کی او دا اعترافیہ دی دلیل دا یو نخہ دا تا تا خپل رب خی تا تا دا خی چی اللہ یو دے واحد لا شریک دے عقلی عقل منی دا ہر انسان عقل دا منی چی کل دے دلیل تاو گوری دغی کارنامی تاو گوری نو پا خپل دا فیصلہ کی چی او واقعی دا دا بغیر دا اللہ نہ بل چانے دی کڑی اعترافی دا مانا چی دے اقرار ہو کی یا غلی پاتی شی چی دے کی خوشک نشتا چی دا اللہ کڑی دی نو خچ دا اللہ کی زمک آغا پیدا کرا اسمان آغا پیدا کرا شپا آغا پیدا کرا روز آغا پیدا کرا نو تر دے معمولی کارونو دا پارا بیا غیر اللہ خوالا ولی دی بیا ولی پا بوتانو پا زیارتونو پا قبرونو بانی گردی دا خپل حاجتونا خپل حوائجو اللہ تڑوان دیکا نو کلا کلا دا قسم دلائل ذکر کی چی عقلی اومی او اعترافی اومی چی اغا دشمنی پا خپل اومنی اغا کافر مشرکی پا خپل اومنی نور پسی بیا اللہ زورنیم ذکر کی چی گورا تا دورا نپوئیگی تا دورا نوری دور پتا کہ سا عقل و فکر و سوچ نشتا ستا غوگونا نشتا نا بعد سزونا پا دی غوگونا بانی تنوری نو ستا سترگی نشتا تا تبینی نا پا دی سترگو باندی نو پا آخر کے اللہ درم منادی دکر کئی یو اول کی ذکر شو و یو میں انادیہم بیا پا میانس کی او ذکر شو و یو میں انادیہم نو دا پا آخر کی بیا ذکر کی و یو میں انادیہم او دا اخر کې ردی د پاره زور نه ده او تخویف دی اول دا دلیل عقلی اعترافی قل وایا پیغمبر ارائیتم آیا وینه تاسو مفسرین لنډه معنا کوي اخبرونی مالک پوه کې ما خبر کې وایا پیغمبر دی دنیا ته اعلان کا ارائیتم خبر کې ما ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا کچری وګرځی الله علیکم پتا سبانی اللیل دا شپا سرمدا همیشہ الی یوم القیامت تر قیامت تر ودی پوری شپا دا آرام دا پارا شپا کی تیار دا او دا آرام دا پارا دا شپا دیر فیدی دی خدا چکم مشہوری دی نو آغا دا دا چی یو دا آرام دا پارا دا او دویم دا پردہ دا پا دی شپک انسانان سو نکی خدا غینا یو خالق دا شپی خبر دے بل سکتنی خبر چا شپا پیدا کری دا نو آغا تی خبر دے چی دا انسان سکی که بادشاہ دے و که وزیر دے که گدا دے و که فقیر دی خو الله ردن خبر دی چې دیش سکی په دې شپه کې ماسخوتن نروستواله سارا پوری سوکو ځان له سټیم ګوري چې پاسم او الله ته ودرېږم الله دنم خبر دی سوکو پاسی چې تیار شوه سوک بران خبر نی نو هغه غلا روان دی سوکو د چا په قتل پسې روان دی قسمه قسم گناهونه دا دی د انسانانو نه پټی چې په دې خلقو کې زونه شرمېږم د شپې که غلا ده نو دی په شرمېږي که شراب نوشي ده نو دی په شرمېږي که نورې نشي ده نو دی په شرمېږي د خلقو نه پټی خو دا پته به ده ته یا ای نه او یا عقیده کې مضبوط نه دی چې الله خو ما ویني که نه هر کار له چې دی روان دی نو الله دی ویني الله بره ملیک د عبادت لپاره پیدا کړي دي نه هغې م عبادت کوي د شپې او دروازې چې د هغې دپاره رستړي نشته خو چې کله یو انسان په دې دنیا کې عبادت کوي نو الله ته ښکاري نو الله ملیکو ته وي زما د بنیانو ته وګوره څنګه سب په سب زما عبادت ته ولاړ دي نو الله په ملیکو باندې فخر دی چې ما دنیا کې اشرف المخلوقات انسان پیدا کړی دی او دغه انسان په دې شپه کې پاسې نو غلا له روان دی په دې شپه کې پاسې نو قتل له روان دی بل یو لوی ګناه له روان دی الله دبر نه ویني الله دا ویلي او اعلان یې کړو په قرآن کې چې ستاسو نه مخکې ډېرې پېړۍ وي هغه ما د مخ د ځمکې نه لرې کړې تاسو مې پیدا کړې فینظر کیف تعملون الله وی زګورما چې تاسو څنګه عمل کوئ ان ربک لبالمرصاد کله کله سړی د شپې یا دروازې ناستی په سنګر باندې په یو مورچه باندې او هغه ګوري دښمنانو ته چې د دې څه حرکات دي د دې څه ارادې دي الله هم قرآن کې وایي ان ربک لبالمرصاد انسان ستاسو خیال دی د الله باره کې هغه د عرش د پاسه هو اسمانونه دي او سوره حجاب او سوره پردې دي خو ګوري دی انسان ته فینظر کیف تعملون الله وی زه ګورم چې ته څه کوې نو اوس که ته ښه کوې نو هم الله دې ویني او که ته بد کوې نو هم الله دې ویني نو دغه شپه چې توره ده او تیاره ده الله وی که دا در باندې زه همیشه کوم الی یوم القیامه تر قیامت تر ورځې پورې شپه یو شپه نو دا راته ووایه من اله سوالیه حقیقت کې دا تپوس من اله سوک دے معبودو سوک دے مددگارو سوک دے حاجت روا غیر اللہ سوا دا اللہ نا یاتی کم بے دیا چی راولی تاسو ترانا دیا رانا تو ہوئی تے دلیل پا مقابلہ کی روڑ شپدا روز بسوک راولی دنیا کی وہ سم دا سی زیو نشتر کنا اردی تسعین چی یادی گی اگر کی شپگ میاشت شپیو شپگ میاشت پکی روزی نو پاغی بانی دا شپگ میاشت شپا چا گردولی دا نو دا شپگ میاشت روز غیل چا بیا پیدا کری دا پا بعضی ملکونو که روزی دیری اگ دی او شپی دیری کمی دا سی زینو هم شتا دی مورخین ذکر کئی چه ما خام شی ما خام که دو سر سال نو چه دا غیل منزونو بس حالی اللہ عالم نو چې شپږ میاشتې شپې او شپږ میاشتې ورځې هغې به د منځونو سه حساب کړي او سه حساب به کوي امت خدا دی دا امت دی که نه بل خو نه دی دغه پنځه منځونه دي په هغې باندې فرض دي نو چې یو ټایم نه یو مانځه نشته نو آیا په دې باندې دا فرض دی او که نه دی هغه فقها ځان لی جګړې دي په هغې کې نو الله وي که همیشه روز شي شپه شي نو ورځ به دله څوک راولي بل زیارت شتره بل بابا شتره چې دغه خواله لاړ شي او هغه معروف او مشهوري په روزه بابا چې رده په اختیار کې دار چې ډیر نه راولي من اله غیر الله یاتیکم بدیا رانا راوستون کې تاسو کته الله تیار راوستون کې سوکته الله من اله وست اله معنا نه یو خو نه لګنه او نه ته یو کول شي سوک دے لائق د بندگے سوک دے حاجت روا سوک دے مشکل کشا سوک دے باران ورا ان کے سوک دے شپا پیدا کو ان کے سوک دے روز راوست ان کے الہن اللہ استانتا پوس کی سوک دے افلا تسمعون آیا تاسو نو رے الله وی تاکی سو غوگونه نیشتا ما خود الحواس در کلی دین یو حس پاگی که دا غوگ دی کنه تا دا خبر آوری که نوری او چی شپا دنو پا دی شپا که تس آوری که نوری دا دا فلا تسمعون تفریوی دی شپی سر مناسب دا ځکه چې هر طرف ته غلی غلیای خلق ټول دی خاموشی الله وی تاوری که نوری فلا تسمعون وکی دا کنه پا دی شپا که بارانم کل کل راوری دا آواز نوری تو قل تویم وایا پیغمبر دی تارا ایتم خبر کے ما ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن کچری اگر دی اللہ علیکم پتا سبانی النہار روز سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامتی تر قیامت تر وزی پوری رنائی او رنائی نور اولادی نظام دا دنیا روانی او بس رنائی تیارو پکیڑو را دینا من الہ غیر اللہ سوک دے معبود و مددگار سوا دا اللہ نا یا اتیکم بلیلن چی راولی تاسو تشپا تس کنو نفیه چی تاسو آرامو کی پاگی کی اس معلومی کی دا چی روز خورکار او کسب و دستڑی والی دا پارا دا نو انسان ستڑی شوی دنو گنٹا تیر شوی دو تیر شوی شل تیر شوی گنٹی تیر شوی ہفتا تیر شوی یو برا تا پتن لگی چی سورا وقت تیر شو او سورا پاتی دے اگه که بیا سی حساب کتاب داره گیرن تو اللہ وی چه همیشه روزی او همیشه کارو نی او همیشه مند ترلی او همیشه حرکات سکون پا کیڑو رازی نا نو من الهون غیر اللہ یادی کن بلیلن دی وقتی بده اللہ یاد شی سوک ده معبود و مددگار و حاجت روا پا ملائکو کی پا انسانانو کی پا پیریانو کی یاتیکم بلیلن چه تاسو تشپراولی تسکنون فیه چه تاسو پکی آرامو که زکر شپا ود آرام دا پارا حس سوک بدا سی پیدا نشی نا پا عربو که و نا پا عجمو که چه اغا پا دربار بانی چالی کلی چه دا شپی بابا ده یعنی دا پا خلقو بانی شپراولی چه کل روزی دا روزی بابا ده دا پا خلقو بانی شپراولی چه کل روزی افلا تبصرون اللہ وی تاسو نوی نه پا دیرانا روز اپا لا تبصیرون تا گوری نا انور چا رو خیجو تا گوری نا تا دی انور سا سر دی پا دی خلقو باندی تا گوری نا طول دنیا رانا شوا دنیا که تا سو گوری کنا پا یوا کمره که چی تا بلا پولا گئی ناغیل دی سور پروگرام جو کرده دی نو دی رانا تا گوری چی اللہ انور رو خیجو نو طول دنیا رانا شوا پا غر که و پا سم پا وچو پا لمده بانی اپا لا تبصیرون تا سوینه نا دا دوا ومر رحمته او دا اللہ دا رحمتوننا جعل لکم اللیل والنہار دے خلاص شو دا اللہ دا مہربانونا گرزول دا اللہ ستاسو دا پار شپا والنہار اورز لتسکنو فیه چی تاسو آرامو کے پا دیکی ولی تبتغو من فضلی ہی او چی اولٹو دا غا مہربانی دی ترتیب تاو گور جعل لکم اللیل گرزول دا ستاسو دا پار شپا دست دا پارا لتسکنو فیه دا لف نشر مرتب دیتا ہوئی چی تاسو آرامو کی پا دیکی دا لتسکنو فیه دا شپی سر لگی ولتبتغو من فضلیه والنهار روز دا لگر دولی دا چی تاسو اولتو اے مہربانے دا غب پا دیکی چی سبانش الحمدللہ و چی شکر دے اللہ دا مرگ نفس دیرا پاسولو نو زو اس فن تشروف الارد خوارش ہے او نگورا انقلاب د شپی او دروازی انقلاب د زمانی الله وی دا زما په اختیار کړی دا ما انسانانو کې چاته نه دی ور کړی ملائکو کې مې چاته نه دی ور کړی په پیریانو کې مې دا اختیار چاله نه دی ور کړی څنګه چې شپه او ورځ خالق د دې زیمه نو دغه سي د دې شپې او دروازی دا نظام چلون کې مې زیمه دروازه خپل اندازه او د شپې خپل اندازه په وړي خپل اندازه او په جمی باندې خپل اندازه دا حکمتونه دروازه ځان لا او د شپې ځان لا نه به دروازه غ حکمتونه تو شماري او نه به د شپې غ حکمتونه شماري دلایل ذکر کړو او سره من تا سوال دی تپوس کې الله وی سوک دی تر ته خو په زمکه او اسمان کې چې کزه داسې وکم نو هغه زما مقابله کې بیا داسې کولې شي نه سوک به د الله په مقابله کې وکي داسې نو زمونږه بریلیان سوې زمونږه ملک مشرکان سوې اغی خود دور عقیده ساتلی ده چې الله سوکونی ول نبی اخلاصی به سوکو محمد صلی الله علیه وسلم خو که محمد سوکونی ولو صلی الله علیه وسلم نوی چوڑا کوئی نی سوکی مینی شیخ لاسولی. او اللہ دی خپل پیغمبر تا پی صورتی انعام کی ویلیو چو وین یمسسک اللہ بی درن فلا کاشف لہو الا ہو که زدی ونسم نستا سوخ لاسون کی نشتا. عقیده بالکل بدله. عقیده خو اولیاء و لخلق داور کرده و چی پا دهلی کی گرده دو جماعت خواه شو ولی باونو سوک باونو نو جماعت روچت کن پورا جماعت ده دهلی نروچت کن دزمک سره بی روچت کردیم اغی والا دور اختیارات ور کردیم دا سی که زمونگا دا ملک مشرکان دی جنن دا اغی حقیقت تو گوری خصوصا شیا ناغی حسن و حسین علی فاطمہ رضی اللہ عنہم و ارداہم اگر دا اللہ نیکان بنیانو دا دی جون ناغی خپل فیدا غستی وا دا اللہ پا توحید سرا دا اللہ پا دین سرا خلقو دا غی بارکی چکم نظریی جوڑی کری دینا تاسو یقینو کہ چی غی مکمل اختیارات دا دنیا و دا آخرت دا حسن و حسین لور کری دینا دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لور کری دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو رز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توی وی اے علی پتا کی مشابہت تی عیسیٰ ابن مریم سرا علیہ السلام ما غا خبر رو عیسیٰ علیہ السلام چکر لار دو دنیا نا نو یوی ڈلی وی اللہ را کس شو ترو سا پوری وزمک لار براو خود بلی ڈلی وی دا اللہ زیو معاذ اللہ بلی ڈلی سوی بلی ڈلی سوی دا سی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارکی تاسو دا غد مرگ نرستو گو رئی وجلم دیده خدا کل اگر جی دنیا نا تلی دے و شہید شوی دے نو دا غی نرستو یوی ڈلی داوی چی دا اللہ بندو نیک انسانو نو پیغمبر صحابیو جنتیو سلورم خلیفو دا غی سماقی دو او بل ڈلی وی نا مکمل اختیارات ولا ورکړي دي علی رضی الله تعالی عنہ لا الہ نه د الہ د پاسه کړي دي پیغمبر نه د پیغمبر د پاسه کړي دي په خیبر کې وکالین نو فتح مشکل و نو درجه د علی او چته وکړه د پیغمبر او چته او دا دواړه په ځای باندې پریده فتر چا په لاس کې ده و من نصر الا من عند الله پتا کې مشابهت ته نو یوې ډلې با وی نه واجب القتل لی. خوارج پکې راوتیو اغي علی رضی الله تعالی عنہ ته مسلمان نه مختلف ډلې داغه بارکه جوړې شو داغه د مرګ نه رسټو لکه څنګه چې مختلف ډلې جوړې شوې دي عیسی علیه السلام بارکه داغه نه رسټو پیغمبر دا پیشنګوی و الله وی زما مهربانه دي شپه مې دل پیدا کړه روز مې دل پیدا کړه یو کې آرام کوا بل کې کار او کسب کوو دنیا ولعلکم تشکرون اور دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ نو هر یو کې الله تپوس کوي من شتا سوکو نو جواب سوک ورگی نو کل کل قرآن داغی جواب ام ذکر کی فسا یقولون اللہ دی بوئی جی نا بل سوک نشتا دا یو اللہ دے او باید ہے کہ جواب ذکر نکی گوری کنا خسم تا مقابل تا گوری اگا سر خطا کرده دے او جواب نشی ورکولے نو بس دا سکوتم دلالت کی پا دے بانی چی آو اللہ شپتا پیدا کرده دا او ستا پا اختیار کرده رستا پیدا کړی دا او ستا په اختیار کې دا زمانہ ټول ستا په اختیار کې رستا خو خدا کله وګد کې کله لنډه کله تیار شي او کله رڼا شي ويوم ينادیهم او پاغر وزبانی आवाज بو کی الله دیتا سو کوئی आवाज خو الله یقین خبر دا الله کی کنه فکر ندا आवाज نو خبر را لګنه نو کفار سره خو الله قران کې ولا يكلمهم الله دې سره بدر سره خبرونه کوم موقع جدا جدا دی او خبریم جدا جدا دی یو خبری دا اللہ دا رحمت دی دا اللہ دا مہربانی دی و دا مینی و دا محبت دی دا خبری با اللہ صرف دا مومنان و سرک یو اللہ دی دنگ دا طور نسید او یو خبری دا قهر و دا غزب و دا غسی دی کافر تبا اللہ و یخصو فیها ولا تکلیمون کورشه تک سلی چه سپوتا وی کورشه تو لعنت تی پتا سبانی دا ام دا اللہ خبری دی خو د قهر او د غضب او د غصې دی ولاله د قهر او د غضب د غصې نه مونږ مسلمانانو سره و یوم ینادیهم وسوکوی نه الله واز نه کوي په خپل ملایکو ته وي خو دلته ځان ته نسبت کړی ته چې حکم الله کوي په دغه ورځ باندې اواز به وکړي دی ته الله فیقولو پس اوبوي اینا شرکائی الذین چرته دي حصداران زما کسانو کنتم تزعمون چې تاسو پاغي باندې عقیده وا شرکا ای چرته دي زما شریکانو دا شریکا تاسو کیا دی غټي ولی مشرک دورا کما کدو امام راضی وی دنیا کی ودا سے بے وقوف دنیا بنی تیر شوی چې هغه د غټه عبادت کړي او د غټه بندگی کړي دا غټه خو یو شکل یو یو پټو چې هغه تصویر جوړ کړو نو دا چې جوړ کړو کنه مقصد هغه تصویر دی هغه انسانو نا پینځو د نوح علیہ الصلات والسلام د زمانه نیکان بنیانو دا سے لات او منات او عزا په دې کې سوکو دا غی مقصد هغه انسانو دا غی مقصد هغه پیریو چه غی باقیده ساتل چه ده او ریو زمون ده حال خبر ده اللہ ده غی بارا که تفوس که این شرکائی اللذین شریکان زمان چر تایی چه ستا پی عقیده و پی دنیا که دارا رسی و دی او ریو دی سکولیش و نزعنا من کل امت شهیدن اللہ وی رو ببا سمونگا ده هر یا امت نیو گواه هر امت مانی با گوایی او دا گواه بسو کی ندو قول دی الانبیاء پیغمبران نوح علیہ الصلات والسلام لومبے پیغمبر او هغه مدرګي د گواهی لپاره په دې خپل قوم باندې اگر چې قوم بنه منی نه نیم سوا کال هغه تبلیغ کړی دی او قوم به انکار کوي چې مونږ ته خصوص نه دی راغلی ما جا انا من بشیر ولا نذیر فیصله به څوک کوي دا امت فیصله به څوک کوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت به ودرېږي او د هغې خلاف به گواهی کوي چې الله دیت تا نوح علیہ الصلات والسلام را لے گلے و نہ نیم سوا کال تبلیغ کڑو نو قوم بداغی زمون سر پہ جگڑ شی تا سو چرتا وے مونگ بو تو او مونگ نو خو اللہ مونگ تے پیغمبر را لے گلے اللہ مونگ تے کتاب را لے گلے تا سو ذکر پہ کڑو تا سو تاریخ مونگ تا مخے ترے انکار نشے کولے نو پیغمبر ب زمون گا تے شہادت مر گرتیا او کی اغا پہ دستخط کی چی او زما امتیان رشاوی و نزعنا من کل امت شهیدا دا ہر امت نہ اللہ وی زگوا او دروما دا گوابا انبیائی او حق برس بھی چاپ دنیا کی توحید اعلان کر دے فقلنا نوبو ایمونگا ہاتو برہانکم روڑ استاسو دلیل چھ دا الہو دا الہو دا دا پلاس کی داو دا دا کولو در دنیا نظام چلو روڑ دلیل فعلیمو دا طول بپوشی ان الحق للہ چھ یقینن حق دا اللہ دا پار دے اگر توحید دے چھ اللہ یو دے اللہ غالب دے اللہ زورور دے اللہ مالک تر کائناتو اللہ ہر سکولی شو اللہ یو غسر پدے ہر سکی سوک شریک نو ان الحق للہ دنیا کیم دا خبر دا و قیامت کی بم پا میدان دا پتاو لگی چی ان الحق للہ لکہ دا اللہ خبر پا دلیل سر دا ودل عنہم ما کانو یفترون او رک بشیر دین آغا چی دی کم دزان جوڑول لکہ آخو دا پیر خبر آوا آخو دا چطر پیری خبر آوا اخو چتر شیطان خبر و دی ابلیس خبر و ودل عنهم ما كانوا يفترون دی د زانه سره جوړول اغا دی د زانه جو کړیو د انبیا او خبره د الله او د حق پرستو خبره د الله وا لہذا ال تب حق حق ثابت شي او بو بو پات شي او پے بو پے پات شي هر چاته په تولګی چې دغه وبدي او دغه پیږي حق او باطل دیتا زکا یوم الفصل ویلید ان یوم الفصل کان میقاتا دا غروز مقرر دا اللہوی فاقی کی با حق زان لشی او باطل بزان لشی نو چکم پا باطلو اگا بزان لشی و چکم پا حق پسی تلیو اگا بزان لشی اللہ دی مون پا حق پرستو کی راولی قل لرائیتم او آیا پیغمبر دیتا او خبر کے ما ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن کچری اگر دی اللہ پتا سبان داشپہ ہمیشہ الى يوم القيامه تر قیامت تر ودی پوری من اله غیر الله سوک دے معبود او مددگار سوا د الله نا یا اتیکم بدیا او چه راولی تاسو تار راولی تاسو ترن اروس افلا تسمعون ای تاسو نوره قل لو ایدی تار ایتم خبر کہ ما ان جعل الله علیکم النهار کچر او گر دی الله پتا سبانی داروز سرمدن ہمیشہ الی یوم القیامت تر قیامت تر وذی پوری من الہ غیر اللہ سوکت معبود و مددگار سواد اللہ نا یاتیکم بلیل چر راولی تاسو تشپا تسکنون فیہ چر تاسو آرامو کے پاغی کی افلا تبصرون آیا نوی نے تاسو ومن رحمتی ہی او دا اللہ دا رحمتننا جعل لكم الليل غرذو لتستاسوا دپارشپا والنهار اورذو لتسكنوا فيه چې آرام وکې په دې شپه کې ولې تب تغو من فضله او چې ولټوي مهرباني داغه په دې ورځ کې ولعلکم تشکرون او ردی د پاره چې شکریا دا کې داغه د نعمتونو ويوم يناديهم او فاغر رضباني چه آوازو كي اللذيتا فيقولو پس ابوي اين شركائي اللذينا چرت دي حصة داران برخي خوارز ماغا کسان كنتم تدعمون كستاسو پاغي باني داقي دوا ونزعنا من كل امت شهيدا او رابو روبو باسو دا هر يو امتنا پا دغا رضباني يو گواه فقلنا اوبا وایو مونگا هاتو برهانکم روڑ دلیل ستاسو دنیا کیم دا سرانو مونگ مطالبه کرده نن دل تو خیست فعلیمو دی با پوشی ان الحق لله چی یقینن حق دا اللہ دا پارده و دل عنهم او رک بشیر دینا ما کانو یفترون اغا چی دی دا زانا جوڑول